Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Jeden z uczestników poznańskiego maratonu nie żyje, sportowiec zmarł w szpitalu. Za chwilę sprawdzimy najnowsze wyniki wyborów w Austrii. Na czele jest Partia Ludowa, jej zaledwie 31-letni lider. Są zmiany w rozkładzie jazdy na kolei. Nasz reporter sprawdził, gdzie pociągi będą jeździły dłużej. Nie żyje jeden z uczestników poznańskiego maratonu. Jak podali organizatorzy, do tragedii doszło na trasie. Wtedy jednemu z biegaczy udzielono pomocy, a później zabrano go do szpitala. Tam zmarł. Sprawę bada już prokuratura. Lekarze walczą o życie 7-latka z Boguszowa Gorce na Dolnym Śląsku. Chłopiec razem z kolegą bawił się na podwórku. Nagle jedna ze ścian opuszczonego budynku spadła na dzieci. Jedno zostało przygniecione przez spadające fragmenty, a drugie, któremu nic się nie stało, pobiegło od razu po pomoc. Rannego 7-latka z podgruzów wyciągnął ojciec. Chłopiec został zabrany do szpitala. Jego stan jest poważny. Partia Ludowa na czele najnowszych wyników wyborów parlamentarnych w Austrii. Na dalszych pozycjach doszło jednak do przetasowań. Adam Czartoryski jest w Wiedniu i śledzi te doniesienia. Eksperci i media w Austrii nie mają już większych wątpliwości, że zwycięzcą tych wyborów z ponad 31% poparciem jest 31-letni Sebastian Kurz i jego austriacka Partia Ludowa. Zwycięstwa ludowcom pogratulował już prezydent Austrii Aleksander van der Bellen. W porównaniu do pierwszych sondaży najbardziej zyskali socjaldemokraci z SPÖ, którzy przeskoczyli konserwatystów z eurosceptycznej i antyimigranckiej austriackiej Partii Wolności FPÖ. Rozczarowanie panuje w obozie zielonych, którzy na tę chwilę są pod 4% progiem wyborczym. Do austriackiego parlamentu niemal na pewno wejdą liberałowie z partii Neo z 5% poparciem oraz przedstawiciele listy Pilca z ponad 4%. Od jutra rozpoczynają się rozmowy koalicyjne. Najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest koalicja ludowców z ÖVP z konserwatystami z FPÖ, choć komentatorzy na razie nie wykluczają też kontynuacji współpracy ludowców z socjaldemokratami. Oficjalne wyniki wyborów powinniśmy poznać najpóźniej w czwartek. Frekwencja wyniosła ponad 79%. Z Wiednia dla Polskiego Radia, Adam Czartoryski. A teraz zaglądamy do rozkładu jazdy na kolei. Dzisiaj pojawiła się w nim korekta i jak to przy takiej okazji bywa, są zmiany na plus i na minus. Lepiej ma być na trasie Warszawa-Łódź, ale w innych kierunkach czas podróży zostanie wydłużony. Aleksander Przoniak ma najnowsze informacje z rozkładu jazdy. Z utrudnieniami muszą się liczyć osoby, które korzystają z pociągów między Poznaniem a Warszawą. Z powodu remontu składy będą nadal jeździć objazdami. Jak mówi rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec, to samo dotyczy linii Warszawa-Lublin. Pociągi jadą zmienioną trasą przez Łuków. Na odcinku pomiędzy Lublinem i Dęblinem jest zastępcza komunikacja autobusowa. Utrudnienia czekają też pasażerów korzystających z tras w Małopolsce. Na odcinku Kraków Główny Wieliczka, Kraków Główny Lotnisko oraz Kraków Główny Zakopane częściowo będzie obowiązywać komunikacja autobusowa. Mirosław Siemieniec podkreśla, że wszystkie informacje znajdują się w rozkładach jazdy. Bardzo prosimy o zwracanie uwagi na kursowanie pociągów. Rozkłady jazdy, które są ogólnie dostępne, podają czasy przejazdu, które są obowiązujące. Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywała do grudnia, kiedy to zostanie ogłoszony zimowy rozkład. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rok akademicki rozpoczął się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczelnia obchodzi stulecie powstania. Wykład inauguracyjny podczas uroczystości w gmachu głównym wygłosił wicepremier minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. Otwieram setny rok akademicki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Szanowni Państwo, nie tylko jako minister nauki i szkolnictwa wyższego, ale też jako Polak, jako człowiek wierzący, jako filozof, chciałbym Państwu powiedzieć dziękuję. Dziękuję i proszę o jeszcze. Katolicki Uniwersytecie Lubelski, ad multos annos, następnych 100 lat. A w inauguracji roku akademickiego na Kulu uczestniczyła część biskupów, którzy brali udział w zebraniu Konferencji Episkopatu Polski. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Monika Sułkowska. Kolejny niezbyt udany mecz naszej drużyny w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Szczypiorniści PGE Vive Kielce zremisowali we własnej hali z Telekomem Wesprem 32-32. Nasza drużyna zwycięstwo w meczu wypuściła z rąk w ostatnich sekundach spotkania. Vive ma 4 punkty i zajmuje 5. miejsce w tabeli grupy. Dla Wesprem był to pierwszy mecz ze stratą punktów. Węgierska drużyna w tabeli grupy prowadzi. Legia Warszawa tym razem z 3 punktami w hicie 12. kolejki Ekstraklasy u siebie wygrała z Lechią Gdańsk 1-0. Jedynego gola strzelił w 8 minucie Jarosław Niezgoda. Znacznie więcej bramek padło w pierwszym dzisiejszym meczu. Zagłębie Lubin wygrało 3-2 z Górnikiem Zabrze. 2 z 3 goli dla Zagłębia strzelił Jakub Świerczok. Pokazaliśmy, że potrafimy grać i zdobyliśmy 3 punkty. Wiedzieliśmy, że do końca musimy utrzymać te prowadzenie. Szkoda, że brakło nam troszkę koncentracji i straciliśmy tę drugą bramkę, no ale najważniejsze, że dotrzymaliśmy te prowadzenie do końca i nieważne, czy to się skończyło 3-2, czy 3-1, dopisujemy sobie 3 punkty. 12. kolejkę zakończy jutro spotkanie Krakowi z Pogonią. W tabeli prowadzi Lech Poznań. Polskie akcenty dziś w ligach zagranicznych. Jakub Błaszczykowski zdobył bramkę dla Wolfsburga w zremisowanym 2-2 wyjazdowym spotkaniu z Bayerem Leverkusen. Dla Sampdorii trafił Karol Inetti. Drużyna pokonała Atalantę Bergamo 3-1. Trafił także Bartosz Salamon w meczu z Bolonią, niestety do własnej bramki. A skoro o polskich akcentach, kolejny prestiżowy mecz w pucharach dla Szymona Marciniaka. Nasz sędzia poprowadzi we wtorek w Madrycie mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów między Realem a Tottenhamem Hotspur. W Ekstraklasie siatkarzy Warta Zawiercie przegrała z Jastrzębskim Węglem 0-3. Chemik Police pokonał natomiast Poli Budowlanych Toruń 3-0 w meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy siatkarek. W lidze koszykarzy wygrywały dziś m.in. Anwil i Trefl, a w lidze koszykarek Wisła Kanpak Praków pokonała CCC Polkowice. I jeszcze przypomnienie wydarzeń tenisowych. W Szanghaju Roger Federer w finale pokonał Rafę Nadala 6-4 i 6-3. W finale turnieju deblowego w Szanghaju Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali z Finem Kontinenem i Australijczykiem Pearsem 4-6 i 2-6. Maria Szarapowa wygrała natomiast turniej w Tianjin. To pierwsze turniejowe zwycięstwo Rosjanki od jej powroty na kortu po tym, jak została zawieszona za doping. A zachmurzenie tej nocy małe, tylko początkowo na wschodzie kraju duże. Temperatura przeważnie od 9 do 12 stopni, na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich od 6 do 8, na wybrzeżu około 13. Jutro zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, w godzinach porannych możliwe mgły. 19 stopni na północnym wschodzie, około 21 w centrum, 24 nawet na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich około 19, a na wybrzeżu od 16 do 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Oto ona. Ogromna rzeka. Fascynujący długi wąż. Kapitanie Korzeniowski, dyrektor prosi pana do siebie. Czy śmiercionośny? Zapraszam pana. Panie dyrektorze, kapitan Korzeniowski. Korzeniowski, w samą porę. I jak, nadal jest pan zdecydowany uczestniczyć w naszej misji cywilizacyjnej? Sądzę, że moja obecność tutaj jest tego dowodem, panie Tys. Jest pan gotów wyruszyć natychmiast? Moje bagaże przyjechały ze mną do Brukseli. Pożegnam się z jedną krewną i mogę opuszczać kontynent. Z wdową Poradowską, jak sądzę. Nie mogła się pana nachwalić. Jest pan podobno nadzwyczajny i niezwykle utalentowany. Człowiek, jakich mało. Czytałem pańskie referencje. Są utrzymane w podobnym tonie. Doskonały oficer, świetne oceny, właściwy człowiek na właściwym miejscu. Cóż, myślę, że mam kwalifikacje, żeby prowadzić parowiec z pańskiej flotylli. Dobrze pan mówi po francusku, tam na miejscu to konieczne. Ale jedna sprawa mnie nurtuje, kapitanie. Dlaczego porzucił pan marynarkę brytyjską? Jak dotąd nie porzuciłem... Ale obecny kryzys na rynku frachtowym sprawia, że coraz rzadziej trafia się okazja, by dowodzić rejsem dalekomorskim. Ta rzeka nie ma nic wspólnego z pełnym morzem, choć bywa kapryśna. Proszę uważać na piaszczyste ławice, kapitanie. Magazyn bardzo kulturalny. To wydanie magazynu otwiera cytat, który może kojarzyć się nam z jądrem ciemności Józefa Konrada, choć dokończymy później to zdanie. Otwieramy bowiem po raz drugi kącik pod hasłem Konrad. Pseudonim Józef Konrad. Głosem Józefa Konrada jest u nas pan Andrzej Mastalerz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. Dzień dobry wieczór. A w studiu, raczej w studiach gościmy podobnie jak przed 3 tygodniami Magdę Heidel. Dzień dobry wieczór. Dobry wieczór. Badaczkę literatury, autorkę przekładów z języka angielskiego, pracowniczkę czy pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego? Pracownika naukowego czy pracowniczkę naukową? Zostawmy tę sprawę w ciemności. UJ w skrócie. To w studiu Radia Kraków oraz Szymona Kloskę w tym samym studiu z krakowskiego biura festiwalowego reprezentującego zarazem Kraków Miasto Literatury. Dzień dobry. Kompulsywny czytelnik komiksów przy okazji. Dzień dobry, dobry wieczór. Dołączył do nas w studiu Radia Opole, żeby było łatwiej, pan Krzysztof Umiński, który tłumaczy z języków dwóch, bo angielskiego i francuskiego. Oboje państwo, to znaczy Magda i pan Krzysztof Umiński, reprezentują Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury. Jak pięknie to brzmi. Dobry wieczór. No tak. I teraz już możemy powoli zacząć ujawniać, czyli kończyć jakby to zdanie pierwsze, wygłoszone przeze mnie. Mianowicie ten fragment, który usłyszeliśmy na początku, pochodził z... Czy pan rozpoznał, panie Krzysztofie? To jest trudniejsze pytanie, niż pani sądzi. Owszem, rozpoznałem swój przekład komiksu Kongo Józefa Konrada Teodora Korzeniowskiego Podróż przez ciemności, komiksu francuskiego, który narysował Tom Tirobosco, a którego scenariusz napisał Christian Perisson, ale zarazem też poznałem nie swój przekład, to znaczy żywcem zapożyczone cytaty z jądra ciemności Józefa Konrada, które umieściłem w tekście komiksu w przekładzie Magdy Heidel. Wybór nie był oczywisty, ponieważ dziś w języku polskim mamy 7 przekładów tej noweli, czy też mikropowieści Konrada. O przekładzie Magdy Heidel rozmawialiśmy, pan Andrzej czytał fragmenty. Przypomnijmy, Magdo, Szymonie, że porównywaliśmy tłumaczenie ze spolszczeniem. Możemy prosić o skrót wiadomości na ten temat? To ta 7 wersja, o której powiedział Krzysztof Umiński przed chwilą. Jacek Dukaj zrobił coś, co nazwał serce spolszczeniem. Ciemności. Serce ciemności, i rozmawialiśmy o tym, czym różni się takie po Bożemu zrobione tłumaczenie od tego, co zaproponował Dukaj, co jest, no może bardziej... Adaptacją de facto. Właśnie, ale nie kłócąc się o słowa, ma charakter autorskiej wersji, za którą stoją pewne przemyślenia autora, jego pomysł na to, jak czytać dzisiaj Jądro Ciemności, jak czytać dzisiaj Konrada, jak przeżywać literaturę poza tym. Jeżeli państwo nas słuchali przed 3 tygodniami, no to pamiętają państwo, że jednak są zasadnicze różnice między tymi 2 wersjami. No i dzisiaj powracamy na swój sposób do jądra ciemności, między innymi poprzez owe cytaty zamieszczone w Kongu, szerzej za moment o tej pozycji, ale również dzięki, no właśnie, adaptacji Davida Zane-Meyrowica, bo i ta powieść graficzna ukazuje się, Magdo. No ta książka, o której wspominasz, to jest Heart of Darkness, którą narysowała, bo to właściwie jest praca ołówka przede wszystkim, Catherine Aniango, szwedzka artystka o kenijskich korzeniach, a adaptację samego tekstu Konrada zrobił David Zane-Meyrowitz, pisarz, dziennikarz, człowiek radia, więc ta książka jest adaptacją na 2 poziomach, bo jest adaptacją tekstu, ale też jest adaptacją całej historii poprzez sztukę graficzną Catherine Aniango. Mhm. Bardzo poruszająca rzecz. Kto mówi, pan Krzysztof? Tak, David Zane-Meyrowitz wcześniej zasłynął jako scenarzysta słynnego komiksu Roberta Crumba o Francu Kafce. Zrobił też adaptację Zamku Kafki. Tak, tak, tak. Jest autorem słuchowisk prezentowanych także w Trójce. Ale tu jeszcze jedno to powiedzenie, otóż tego przekładu Jądra Ciemności, tej pozycji, o której przed chwilą Magda mówiła, dokonały 2 panie o nazwisku Heidel. Miło, że to o tym wspominasz. Praca nad przekładem tej powieści graficznej była taką pracą podwójną, no bo trzeba było dopasować teksty do dymków, jak to się mówi w fachowym języku komiksiarzy i czytelników komiksu, ale też wyciąć odpowiednie fragmenty z istniejącego już przekładu całej powieści. I tutaj służyła mi bardzo wydajną i wspaniałą pomocą niejaka Wanda Heidel, prywatnie moja córka. No to bardzo dziękujemy za te pierwsze wyjaśnienia. Mam nadzieję, że Państwo nie pogubili się. Ja odrobinę już tak, ale próbujmy. Teraz odpowiedzialnością za zaprowadzenie porządku obciążam Szymona Kloskę, bo to on wymyślił ten cały nasz cykl. A więc bardzo proszę, Szymonie, gdybyś zechciał powiedzieć, czym jest powieść graficzna, w końcu nie wszyscy muszą to wiedzieć, ja na przykład powoli dopiero oswajam to zjawisko, i jaka jest relacja, jaka jest różnica między powieścią graficzną a komiksem? Po pierwsze, nie przypominam sobie, żebym cokolwiek wymyślał, natomiast pani redaktor, nie ma się w czym gubić. Są dwa komiksy, dwie książki, dwie powieści graficzne. Jedna nazywa się Kongo, druga nazywa się Serce Ciemności. Obie wyjdą w Polsce już niebawem. Lada moment. Przepraszam, Jądro Ciemności. Ja najpierw chciałem takie exposé tytułem wstępu wygłosić, że za każdym razem, jak słyszę o tym, że obchodzimy jakąś rocznicę literata, bądź nie literata, jakiejś osoby ze świata kultury, natychmiast słyszymy o powstających na zamówienie, na prędce tworzonych komiksach. I wtedy ja, jako kompulsywny czytelnik komiksów, do czego się już przyznałem, po takie tytuły nie sięgam, bo wiem, że są robione na prędce, na zamówienie i są nieciekawe. Natomiast tu mamy do czynienia z książkami, które są no, de facto owocami głębokich przemyśleń i powstawały w swoim czasie i tak, jak twórczość powinna powstawać. I to jest jeden z tych nielicznych dowodów na to, że takie rocznice mają sens. Zostały te książki przetłumaczone na język polski i bardzo się z tego wszyscy cieszymy. Czym się różni powieść graficzna od komiksu? Absolutnie niczym. To są dwa określenia na tą samą rzecz, czyli tu możemy oczywiście kłócić się o jakieś definicje, ale generalnie chodzi o książkę składającą się z ilustracji i dymków, ewentualnie o koziołka Mateuka, który dymków jest pozbawiony, ale wszyscy wiemy, o czym mówimy. Mówimy o książce obrazkowej. Jak używamy sformułowania powieść graficzna, to z jakichś tam snobistycznych pobudek, ewentualnie po to, by wskazać, że jednak jest to książka adresowana do czytelnika dorosłego. W wypadku Konrada myślę, że wątpliwości takich nie ma żadnych. Więc słowo komiks jest bliższe memu sercu i mówiłbym o dwóch komiksowych adaptacjach Konrada po prostu. Czy Państwo zgadzają się z tym, co powiedział Szymon Kloska? Magda? Krzysztof? Wyrwałeś się do głosu. Cieszył się pan Krzysztof. Tak, z całego serca przytaknąłem redaktorowi Klosę. Dodam, że wielu znakomitych współczesnych autorów komiksowych się odżegnuje przy różnych okazjach od sformułowania powieść graficzna, która jakoby miałaby nobilitować niepoważną sztukę, jaką jest komiks, sprawiać, że powieść graficzna to jest coś ambitnego, coś poważnego, co zasługuje na uwagę szacownych gremiów, gdy tymczasem w domyśle komiks byłby czymś nadto popularnym, masowym czy dziecinnym. No ale jak zważyć ambitność lub poważność? Jest dobra sztuka, zła sztuka. Magdo, ja myślę, że tutaj ja się jakoś przyzwyczaiłam do określenia powieść graficzna, co może bardzo pięknie o moim snobizmie świadczyć. Natomiast myślę sobie, że to jednak jest tak, jak sama powiedziałaś. To jest zjawisko na tyle nowe w kulturze nierozrywkowej, żeby takim się posłużyć, jakimś wytrychem, że potrzebuje pewnego oswojenia. Myślę, że wszyscy pamiętamy jakieś takie pełne oburzenia i zdumienia głosy poważnych krytyków, którzy mówią, co? Naprawdę? Kafka w komiksie? Przecież to już jest koniec świata, więc myślę, że tutaj warto uświadomić sobie, że to nie jest żaden koniec świata. To jest początek bardzo ciekawego obszaru komunikacji przez książkę. Początek, który liczy sobie już kilkadziesiąt lat, bo być może komiks wielu słuchaczom i słuchaczkom wciąż w pierwszej kolejności kojarzy się z opowieścią o superbohaterach, gdzie jest dużo bang i bong i wzip. Albo Kajko i Kokosz. Tak, albo Kajko i Kokosz. A tymczasem historia literatury już od dobrych kilkudziesięciu lat zna taką pozycję jak Maus Arta Spiegelmana, czyli bardzo poważna opowieść o zagładzie Żydów europejskich, czy no nieco tak, późniejsze dzieło. O Will Eisnerze nie wspominając, który jednak zbudował literacką opowieść o Nowym Jorku absolutnie niezrównaną, ale też sięgać można głębiej. myślę, nawet i do XVIII wieku, mówiąc o historii komiksu. Natomiast jeżeli chodzi o te adaptacje, no to też nie udawajmy, że to jest jakiś nowum w języku polskim, a tu rzeczywiście Polska nie jest porównywalna do krajów frankofońskich, gdzie komiks jest traktowany zupełnie inaczej i dominuje wręcz księgarnie. No to jednak mamy po polsku już w formie komiksowej i Kafkę wspomnianego, i teraz będziemy mieli Konrada, i mamy Joyce'a, i mamy biografię Joyce'a, i mamy rzeczywiście całą masę literatury współczesnej opowiedzianej via medium komiksowe, a mówię tylko i wyłącznie o tych rzeczach, które są właśnie adaptacjami na język komiksu różnych dzieł literackich, pomijając wielkie dzieła literatury, które powstały jako komiksy po prostu. Ale słabo są widoczne. Nie jest oczywiste, że w miejscu eksponowanym zobaczymy te rzeczy. One są w tym sensie jeszcze ciągle nie oczywistym elementem kultury. Są niedowartościowane, ale też jakby mało zauważalne przez to. Jeszcze ciągle. Natomiast pytanie, czy no właśnie adaptacje Konrada teraz, czy Kafka, czy chociażby te świetne komiksy zbudowane wokół biografii i twórczości Jamesa Joyce'a, nie były widoczniejsze w momencie publikacji niż literackie pierwowzory. Ja gdzieś przeczytałam, że jednak jest taka różnica w wadze. Ale też porównując Kongo z Jądrem Ciemności, czyli te dwie pozycje, które przede mną leżą, mam wrażenie, że Kongo jednak jest jakoś lżejsze, łatwiej wchodzi w, przynajmniej w moją tkankę lektorską, a Jądro Ciemności jest przerażające, może ze względu na tę grafikę, którą stworzyła Catherine Aniango. To ja, mając rozmówców dwóch śmiejących tłumaczy, nie wspomnę słowem o tekście. Natomiast jeżeli chodzi o warstwę ilustracyjną, no to rzeczywiście w tym angielskim wydaniu Jądro Ciemności, które niestety będzie miało inną okładkę w języku polskim, ale jak ja tylko przewrócę sobie... No jest to przerażające. Mamy czerwone litery, które ociekają krwią, rozmazaną twarz na okładce, i rzeczywiście otwieramy tę książkę i mamy do czynienia z takim niedoprecyzowaniem tego mglistego piekła, z którym mamy do czynienia i które coraz głębiej wchodzimy. Natomiast Tirabosco zrobił rzecz niesamowitą, to znaczy on jednak wychodząc z tej kultury komiksu frankofońskiego, nie wiem jak to Państwu najlepiej przybliżyć, no ale mówimy o Asterixach i o Tintenach RG. A więc prosta, kompletnie nierealistyczna kreska, upraszczająca wizualnie ten świat przedstawiony. I nagle ta kreska jest kontrastowana, no właśnie z czym? Z tym koszmarnym piekłem. To może jeszcze zapytajmy pana Krzysztofa Umińskiego, bo za moment przedstawimy fragment, co jest bardzo ryzykowne. Kolejny fragment, ale już tym razem z obrazkami w radiu. Ale zwróćmy się jeszcze do pana Krzysztofa Umińskiego z prośbą o to, by doprecyzował, jakie elementy składają się na tę część literacką, bo poza tym, że są cytaty z Jądra Ciemności, są dokumenty, no tak można najkrócej powiedzieć. Otóż punktem wyjścia dla komiksu Kongo jest autentyczna podróż, którą Józef Korzeniowski odbył w 1890 roku, kiedy to popłynął do Kongo, wolnego państwa Kongo, wówczas będącego prywatną własnością belgijskiego króla Leopolda, żeby tam objąć posadę kapitana na rzecznym parowcu. Korzeniowski wrócił z Konga po 6 miesiącach bodajże, ciężko chory, zdruzgotany tym, co zobaczył na miejscu, i 8 lat później tamta wyprawa posłużyła mu jako źródło natchnienia do napisania Jądra Ciemności. Komiks Kongo opowiada dzieje tamtej podróży i z jednej strony jest wyobrażeniem scenarzysty na temat tego, jak ta podróż mogła przebiegać, z drugiej zaś czerpie z różnych dokumentów. Są poukrywane w tekście cytaty z Jądra Ciemności, również z wcześniejszej nowelki Konrada, jego pierwszego literackiego podejścia do tematu Konga, czyli do Sprasówki Postępu, to w przekładzie Anieli Zagórskiej, jedynym, o ile się nie mylę, istniejącym przekładzie na polski. I wreszcie są cytaty z korespondencji, którą Konrad prowadził ze swoją daleką krewną Marguerite Poradowską po francusku, ponieważ to był pierwszy obcy język, jakim Konrad władał i władał z nim znakomicie. Zresztą jest dokument bardzo ciekawy, przepraszam, bo ja tak się zacinam, ponieważ cały czas słyszę swój głos w słuchawkach odbijający się. No to XXI wiek, tak przemawia. Dobrze, to do postaram się na to nie zwracać uwagi. Otóż w komiksie pojawiają się też fragmenty dokumentu znanego po angielsku jako Congo Diary, czyli bardzo lakonicznych zapisków, które Konrad prowadził w trakcie swojej podróży w języku angielskim. Jest to jeden z pierwszych znanych dokumentów, w których Konrad, wówczas jeszcze Józef Korzeniowski, pisze po angielsku. Pisze krótko i niejednokrotnie z błędami. Ten dziennik ukazał się również w języku polskim w przekładzie Józefa Miłobęckiego w zebranych dziełach Konrada. Tak więc komiks Kongo jest kompilacją z myślenia scenarzysty oraz istniejących dokumentów osobistych i literackich. Dodajmy jeszcze, że w polskiej edycji, cytuję notę tłumacza, listy do Marguerite Poradowskiej zostały przytoczone w przekładzie Haliny Karol-Najder, No ta Marguerite tutaj, tak rzec, zmiękcza klimat przynajmniej początkowych partii Konga. Brzmi prawie romansowo, kiedy pisze Konrad do wujenki czy cioteczki swojej. No był w niej zakochany. No zresztą właśnie. Ta Marguerite jest też obecna w Jądrze Ciemności. Nie wymieniona z imienia, tylko jako cioteczka. A teraz oddajmy głos panu Andrzejowi Mastalerzowi i zaczynamy nasz wielki eksperyment. Pan Andrzej przeczyta część tekstową, bo cóż może innego uczynić, Konga, a pana, państwa w obu studiach w Opolu i Krakowie poproszę później o zilustrowanie tego, co zostało przeczytane. A więc startujemy z częścią artystyczną tego spotkania w kąciku. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Nie jestem angielskim inżynierem, tylko irlandzkim. Zresztą Korzeniowski też nie brzmi zbyt brytyjsko. Polak z Ukrainy, z Berdyczowa na Podolu. I to Gosse pana przysłał? Przecież wie, że brakuje nam siły roboczej. Mamy do dyspozycji tylko 500 ludzi, a i tak na 10 murzynów dwóch zawsze choruje. Poza tym nie wszystko zależy ode mnie. Prawda jest taka, że Gosse nie puści pana, dopóki wymarsz karawany nie będzie się kompanii opłacać. Wszystko tu działa w ten sposób. Trzeba się przyzwyczaić albo brać nogi za pas. Ale spróbuję znaleźć panu kilku tragarzy. Dam znać. Gdzie się pan zatrzymał? Mam łóżko w baraku numer 6. Luksusowe warunki, nie ma co. Nie pan brygadzista, z którym dzielę pokój, jest akurat w Europie, więc jeśli to pana interesuje, proszę przynieść swoje rzeczy wieczorem. Zjemy razem kolację, pan mi opowie o nowinach z Europy. O nowinach sprzed miesiąca. Przybyłem do Matadi 13 czerwca 1890 roku. Kierownik stacji, pan Gosse, zatrzymuje nas z jakiegoś sobie tylko znanego powodu. Zawarłem znajomość z panem Rogerem Casamentem, co w każdej okoliczności uważałbym za wielką przyjemność, a teraz staje się to naprawdę szczęśliwym wydarzeniem. Myśli, wypowiada się dobrze, ogromnie inteligentny i bardzo sympatyczny. Od początku tej podróży słyszę, że Kongo jest potwornym miejscem dla białych. To, co widziałem dzisiaj, wskazuje, że jednak znacznie gorszym dla tubylców. Mam tego świadomość i jest to godne pożałowania. Ale Belgowie się spieszą i są źle zorganizowani. Wypadków mamy więc co niemiara. Teraz średnio 3 osoby dziennie. Cóż, inna sprawa, że Bakongo nie są zbyt wytrzymali. Nie lepiej ściągnąć robotników z Europy? Koszt prac wzrósłby 100-krotnie. Wystarczy tych 50 białych, których zatrudniliśmy. Myśleli, że będziemy ich karmili pieczonymi gołąbkami i poić szampanem. Przypuszczam, że pańska kolej będzie miała jeden cel. Przewóz kości słoniowej z Kinshasy do Matadi. Tak, jak statek, którego dowództwo pan obejmuje, mają odbierać w głąb dżungli. Jesteśmy ogniwami jednego łańcucha, Korzeniowski. Ach, znam ja te przemowy, które serwują nam w Brukseli. Filantropia dobrego króla Leopolda służy tylko za przykrywkę dla gigantycznego rabunku. Dzisiaj kość słoniowa, jutro kauczuk, diamenty. Jesteśmy w Afryce, mój drogi. Nasza mieszczańska moralność idzie w niepamięć. Ledwie przekroczymy bramy kontynentu. Chyba już wiem, jak zdobyć dla pana tragarzy. Mam kontakt z plemieniem mieszkającym 2 dni marszu od Matadi. Razem przeprowadzimy werbunek, a pan mi pomoże wybierać. Dobranoc, Korzeniowski. Dobranoc. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Pan Andrzej Mastalerz przeczytał zaledwie 2 strony z owego komiksu pod tytułem Kongo. No i teraz proszę rysować. 2 strony, ale kilkanaście dymków. Uważam, że to musiała być trudna lektura. Rzeczywiście komiksu się nie powinno czytać w ten sposób, ale... A w jaki sposób? Odważny, masz jakąś metodę inną? Eksperyment. Tylko i wyłącznie z książką w ręce. Panie Andrzeju, naprawdę jestem pod bardzo wielkim wrażeniem. Dziękuję to bardzo. Pierwszy komiks słyszany przeze mnie. A ja muszę powiedzieć, że w tej lekturze ujawnia się pewnie też różnica między tym, jak tekst jest wykorzystany w obu tych książkach. W tym, nad którym ja pracuję, pracowałam, tekstu jest zdecydowanie mniej. Jeśli pan przeczytał dwie strony, półtorej, to są to gęste strony. Tutaj w tej adaptacji Aniango i Meyrowica tekst jest tak naprawdę dodatkiem do obrazu. Nie wypełnia sobą przestrzeni, nie jest głównym punktem skupienia, mam wrażenie. Strasznie dużo tutaj się dzieje w tym komiksie, nad którym ja pracowałam, w przestrzeni wizualnej. Klasyczniejszym komiksem, o tak bym powiedział, jest ponad wszelką wątpliwość Kongo, podczas gdy komiks Aniango i Meyrowica jest taki rzeczywiście momentami bardzo, bardzo malarski. Tu kadry potrafią się rozlać na dwie strony, na przykład z bardzo symboliczną ilością tekstu, podczas gdy te kadry w wypadku Konga są mniej zwariowane, bardziej klasyczne, co też wydaje mi się jest świadomym i celnym zabiegiem w tym wypadku. Mhm. No to był właściwie komentarz, a nie rysunek. A teraz w takim razie pan Krzysztof Umiński pozostaje na placu z próbą przedstawienia tego, co jest analogią tego, co zostało przeczytane. Magda bardzo celnie zauważyła, że tutaj akurat trafiamy na fragment gęsty, ale też co innego przeczytać w radiu. Wydaje mi się, nie znam w całości komiksu Aniango i Meyrowica, ale że on rzeczywiście ma bardziej taki wizyjny, psychedeliczny charakter. Niemniej w Kongu również zdarzają się całe strony kontemplacyjne, bez dialogu. A tutaj mamy rozłożoną na dwie strony scenę dialogową między Rogerem Casementem a Józefem Korzeniowskim. Zaczyna się od szerokiego planu na placu budowy, gdzie w tle czarnoskórzy robotnicy noszą szyny do budowy kolei do Kinszasy, po czym przenosimy się do węższego kadru typowo filmowego, to znaczy albo dwójkowo widzimy rozmawiających bohaterów, albo ujęcie przeciw ujęcie, raz twarz Casementa, raz twarz Konrada. Konrad oczywiście z brodą, wąsami, w kapeluszu jeszcze, czyli w stroju powiedzielibyśmy europejskim, natomiast Casement w kasku już, tak? Kolonialnym. No i jest jeszcze taki drobiażdżek też wizualny dotyczący tekstu, mianowicie kursywa. Kursywą wyróżniono właśnie fragment dziennika. To bardzo dziękuję. No myślę, że zdał pan egzamin, czyli nasz eksperyment powiódł się dzięki pańskiej umiejętności opisywania obrazów zarazem i to w relacji do tekstów czy z tekstami. No i teraz, Magdo, strzyżemy uszami i zaczynamy część drugą, artystyczną, czyli poprosimy pana Andrzeja o przeczytanie, no właśnie, obszernych czy nieobszernych. Przekonamy się, policzymy czas fragmentów Jądra Ciemności w adaptacji. My czytamy to nazwisko Meyrowitz, Meyrowice. W przekładzie Magdy Heidel i Wandy Heidel czyta pan Andrzej Mastalerz. W głębi kraju na pewno pozna pan pana Kurca. Kto to taki ten pan Kurc? To niezwykła postać. Jest szefem placówki handlowej w samym sercu krainy Kości Słoniowej, w najgłębszej głębi. Tam przysyła tyle kości, co wszyscy inni razem wzięci. O, on zajdzie daleko. Zostanie kimś ważnym w administracji. Ci tam na górze w Europie mają co do niego plany. Jeśli się pan zobaczy z Kurcem, proszę mu przekazać, że tu wszystko jest w dobrym porządku. Kiedy człowiek musi dokonywać poprawnych zapisów, zaczyna się nienawidzić tych dzikusów. Śmiertelnie się ich nienawidzi. Wyruszyłem wreszcie z tej stacji z karawaną złożoną z 60 ludzi, liczącą 200 mil podróż lądową. O tym nie ma co dużo opowiadać. Ścieżki. Wszędzie tylko ścieżki i ścieżki. W dół i w górę zimnych wąwozów. I samotność. Kompletna samotność. Nikogo. Nawet jednej chaty. Poniedziałek, 30 lutego. Do Kongo Dalemba przez czarne skały. Długie podejście. Kłopoty. Obóz niedobry. Woda daleko. Brud. Ludzie wynieśli się stamtąd już dawno. Środa, 2 lipca. Okolica bardziej otwarta. Łagodne, faliste pagórki. Droga dobra, w doskonałym stanie. O 11 dotarliśmy do Banza Monteca. Obozowisko brudne. Nie czuję się na siłach, by odwiedzić misjonarza. Dozoruje remont drogi. 3 mile dalej. Czwartek, 3 lipca. Spotkałem urzędnika państwowego na inspekcji. Parę minut później zobaczyłem na miejscu obozowiska zwłoki tragarza Bakongo. Zastrzelony. Straszny smród. Remont. Trwała poprawa stanu nawierzchni. Pan jest nowym kapitanem? Pański parowiec leży na dnie rzeki. Musi pan zaraz iść do kierownika, czeka na pana. Kierownik ruszył w górę rzeki 2 dni wcześniej. Rozpruł dno statku na głazach. Naprawa potrwa parę miesięcy. Strasznie pan zmitrężył w drodze. Musiałem ruszyć bez pana. Sam nie wiem, kto żyje, a kto nie na stacjach w górnym biegu. Sytuacja jest bardzo poważna. Chodzą pogłoski, że zagrożona jest niezmiernie istotna stacja, a jej szef, pan Kurz, jest chory. Słyszałem o nim. Najlepszy agent, jakiego mamy. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Tak. I ten szelest był, że tak powiem, symptomatyczny. To też może być taki odpowiednik wizualnej części tej naszej opowieści zwariowanej. Magdo, bardzo proszę, Magda Heidel teraz. Ja bardzo dziękuję, bo to rzeczywiście wyczyn, czytać te dialogi, czy też tę listę dialogową, nie wiem jak to nazwać właściwie, bez obrazów, to jest trudne w odbiorze, bo bardzo dużo tutaj, jak się okazuje, czy jakby przekonuje się po raz kolejny, zależy od tego, w jaki sposób obraz reaguje na słowo, a słowo reaguje na obraz. Mamy tutaj różne wnętrza i różne pejzaże, w których te słowa mają sens. Zaczynamy w chacie kierownika dolnej stacji, do której przypływa Konrad, przypływa Marlowe. Prawda? Marlowe tutaj, zresztą warto dodać, też ma twarz Konrada. Więc ten element takiego zanurzenia narratora w świecie swojej własnej opowieści jest bardzo wyraźny. To wydaje mi się też, może być różnicą między tymi dwiema książkami, że tutaj mamy taką opowieść opowiadaną z wnętrza tej historii. Prawda? To znaczy nie ktoś patrzy na naszego bohatera, tylko on patrzy na innych. Ale potem, kiedy bohater mówi, że narrator mówi, że wyruszył ze stacji z karawaną, to mamy właśnie taki kadr, który obejmuje całą rozkładówkę, dwie strony książki i składa się właściwie przede wszystkim z takiego pejzażu narysowanego drobnymi kreseczkami ołówkowymi, który pokazuje ścieżkę zagubioną w takiej przestrzeni traw, przestrzeni jakiejś takiej, nie wiem, sawanny, pustki z jakimiś takimi resztkami gołych drzew. Widać właśnie w tym kadrze, w tym rysunku temperaturę, zmęczenie, monotonię. Nie ma co dużo o tym gadać, mówi Marlowe, prawda? To znaczy, bo cały czas szliśmy w górę i w dół wąską ścieżką, nic się nie działo, to była po prostu męka. Widać drobne postaci tragarzy niosących ogromne ciężary na głowach, na barkach. Dwóch tragarzy niesie hamak, w którym spoczywa biały człowiek. Nie jest to Marlowe, tylko jest to jego towarzysz, który tam zachorował i to wiemy z tekstu powieści. Nie wiemy tego właściwie z komiksu. I tu znowu myślę sobie, że ta powieść graficzna, jak lubisz mówić, którą mam przed sobą, zostawia dość dużo w niedopowiedzeniu, czyli bez znajomości tekstu Konrada. Tak naprawdę jest dość trudno ją też czytać. To nie jest taki komiks, który może posłużyć jako pierwszyzna. To raczej jest adaptacja, która by była w dialogu z tekstem powieści Konrada. Warto też, i myślę, że chciałabym o tym powiedzieć, że wszystkie te rysunki są niezwykle precyzyjne i bardzo, jak to powiedzieć, pracowicie wykonane. Ja rozmawiałam z Katrin Aniango i ona traktuje fizyczną pracę przy tworzeniu sztuki jako rodzaj ukłonu, jako rodzaj gestu wdzięczności i rozpoznania wobec tych, którzy są ofiarami przemocy. I mówi to nie tylko w odniesieniu do tej konkretnej książki, ale w ogóle do tego, czym się zajmuje w swojej sztuce, w swoich rysunkach, w swoim malarstwie, w swoich instalacjach. Więc tu, jak się weźmie do ręki tę książkę, to ona imponuje tak naprawdę taką szczegółowością i precyzją wykonania rysunku. I to jest wykonane, artystka powiada, ołówkiem, wodą, gumką. Jest coś demonicznego w tych jej obrazach. Ja teraz patrzę wraz z panem Andrzejem na stronę, na której właśnie jest owa twarz. Poprosiłam pana Andrzeja, żeby przeczytał 3 dymki. Zbliżamy się już do końca naszego spotkania, więc może w ten sposób. I tu było kiedyś ciemne miejsce tego świata. Cały Marlowe. Taka oderwana uwaga nikogo nie zdziwiła. Przyjęto ją w milczeniu. Ta rzeka niosła światłość. No to scena z początku. Jesteśmy nie w Kongo, tylko jesteśmy na wodach Tamizy, w ujściu rzeki. Tak, kiedy zaczyna opowiadać. kiedy Marlowe zaczyna opowiadać, tutaj mamy głos jeszcze takiego ogólnego narratora, tego człowieka, który zapewnia ramę całej opowieści Marlowa. Tak, to też ciekawe, zresztą warto zwrócić uwagę, że Katrin Aniango te części komiksu, który jest poświęcony ramie, czy który zawiera te wypowiedzi nie bezpośrednio w akcji w Kongu się dziejące, robi czernią i bielą. Natomiast Kongo jest przedstawione w sepi. I to jest ciekawy efekt, dlatego że jakoś tej czerni się spodziewamy. Tymczasem tutaj ja to tak czytam, że to jest brudna czerń. To jest taka czerń, która nie jest nawet czernią, tak? Jest takim rodzajem błotnego koloru. Bardzo to jest dojmujące, jak się na to spojrzy. Są takie strony w tej książce, gdzie jest jedno i drugie. I czerń opowieści, i błoto przeżycia. Hmm. Tak, bo to jest taka zawiesista, oblepiająca, ternerowska mgiełka. W tej właśnie rzece, która niesie ciemność jednak, jak już trafimy do tej Afryki. Natomiast mam też takie poczucie, że musimy to sobie uporządkować pod koniec. Magda powiedziała bardzo ważną rzecz, że Jądro ciemności jest lekturą, która towarzyszyć powinna lekturze pierwowzoru konradowskiego. No i rzeczywiście tak jest. Ja myślę, że też Konrad miał taki pomysł, żeby nas tą rzeką wyprawić w górę jak najczęściej, jak najwięcej, bo z tej podróży dużo wnosimy. Tu Kongo o tyle jest bardzo ciekawe, że jest to opowieść graficzna, która de facto, czy komiks, który jest the making of Jądro ciemności, tak? Czyli rzeczywiście tutaj wyobraźnia scenarzysty z jednej strony, ale też te rysunki Tira Bosco i to wszystko, co wiemy z dokumentów, dzienników i listów Konrada, opowiadają historię tą samą, no ale zupełnie inaczej, biograficznie. I nie wiem, próbowałem na potrzeby tej audycji wymyślić jakiś najlepszy porządek lektury. I oczywiście należy zacząć od konradowskiego pierwowzoru, ale później czy sięgać właśnie po Aniango, czy po Tira Bosco, czy być może po Tukaja, czy właśnie doprowadzić do powstania trzeciej ręki i trzy te książki trzymać jednocześnie. Nie wiem, to państwo muszą zadecydować, natomiast rzeczywiście jest to doświadczenie ciekawe. To bardzo dziękuję. Teraz przypis Magdy. W których momentach pojawia się kursywa w powieści graficznej pod tytułem Jądro ciemności? W książce, nad którą pracowałam, pojawia się kursywa również i ona także jest wtrętem spoza samego tekstu powieści, czyli jest fragmentami dziennika kongijskiego, o którym wspominał Krzysztof. I teraz jak pan Andrzej Mastalerz czytał fragmenty napisane kursywą, no to tutaj struchlałam, dlatego że usłyszałam w pewnym momencie, że Krzysztof to umie na pamięć. Tymczasem ja wybieram inny pomysł na wprowadzanie tego dziennika kongijskiego niż Krzysztof, który bardzo precyzyjnie i starannie zebrał wszystkie przekłady, które już istnieją tych tekstów. A ja z Miłobęckim na biurku postanowiłam, że trochę to skrócę i zdynamizuję. Miałam poczucie, że ja tłumaczę jednak nie zestaw dokumentów i nie powieść biograficzną, tylko tłumaczę wizję artystyczną. I w pewnych momentach ten przekład Miłobęckiego mnie denerwował i trochę go podkręciłam. On się nie pojawia w bardzo wielu miejscach. Tam jest taki moment, kiedy Marlowe zasypia. Jest taki kadr z jego twarzą poprzecinaną paskami słońca, które czy paskami świat, może blasku księżyca raczej, które wpadają przez żaluzje poziome. I taka jest bezradność i takie zagubienie tej twarzy i wokół niej pojawiają się właśnie kursywą zapisane fragmenciki relacji niby, ale czegoś, co właściwie brzmi prawie wizyjnie, bo to dotyczy ptaków, które Marlowe Konrad widział tam, że widział tylko jednego gołębia i małe ptaki i w ogóle nie ma ptaków drapieżnych. Czyli ten tekst dziennika, który rzeczywiście jest szalenie rzeczowy i tak naprawdę to był tekst, który on pisał dla swoich następców, czyli dla kogoś, kto będzie płynął tą rzeką, tak? Mówi, trzymaj się prawego brzegu, uważaj na łachę piasku na środku, pnie po lewej stronie, nurt szeroki, nurt wąski. Mówisz o drugim zeszycie. Mówisz o drugim zeszycie. Tak, tak. Tak, to znaczy, przepraszam, o czym? Dziennik kongijski w swojej pierwotnej formie składał się, jeżeli dobrze pamiętam, z dwóch zeszytów i faktycznie ten drugi, odnoszący się już do podróży samą rzeką Kongo, ma charakter ściśle wskazówkowy dla następców. Tymczasem część dotycząca podróży lądowej jest odrobinę bardziej opisowa, chociaż nadal pozostaje bardzo zwięzła. Skrótowa, taka sumaryczna. Zapiski, żeby zapamiętać sobie etapy podróży, nic więcej. I w ogóle nie ma ptaków drapieżnych w tym świecie, który tak naprawdę jest światem wyłącznie drapieżców, tak? Światem ludzi, którzy są gotowi no, na różne bardzo brutalne działania, żeby realizować swój hipokrytycznie zwany niesieniem kagańca cywilizacji cel. Co zrobimy w przyszłości najbliższej, już w czasie trwania festiwalu Konrada, panie Szymonie? Musimy poopowiadać o różnych rzeczach, które się już w tej sferze czysto wizualnej pojawiły w Krakowie, o których pani redaktor jeszcze nie wie, ale które pani redaktor zobaczy na własne oczy, mam nadzieję. Kiedy zaczyna się festiwal? 23 października, w poniedziałek. I warto zauważyć, że pierwszego dnia będziemy gościć Katrina Niango, między innymi. Będzie na festiwalu również Tom Tirabosco, no i oba te komiksy jednak. I Jacek Dukaj też. Sami państwo słyszą. To ja bardzo dziękuję. W studiu Radia Kraków byli państwo Magda Heidel. Dziękuję bardzo. Oraz Szymon Kloska. Również dziękuję. A w studiu Radia Opole był pan Krzysztof Umiński. Dziękuję. Państwo tłumacze są stowarzyszeni w Stowarzyszeniu Tłumaczy Literatury. Mnie towarzyszył w studiu szczęśliwie pan Andrzej Mastalerz. Nie byłam samotna. Bardzo dziękuję i bardzo mi miło, że pani Paszko dzieliłem z panią tę samotność. Ja nie wiem, czy to w ogóle nie jest pierwszy taki przypadek w historii radia w Polsce i na świecie, żeby komiks był czytany. Bywały już? Pan Andrzej czytał komiksy? Już mój przekład Kronik Dyplomatycznych 2 lata temu. Ale to był komiks? Tak. No, najbardziej. Tak, przypominam sobie. Dziękuję bardzo za przypomnienie. Ja dziękuję. Na tym etapie współpracowali ze mną Ewa Redel i Wojciech Dorosz, a my sobie jeszcze pobędziemy w audycji pod tytułem Magazyn bardzo kulturalny. Konrad. Pseudonim Joseph Konrad. Konradowskiemu kącikowi towarzyszy muzyka Łukasza Borowieckiego, a to już muzyka do... O nową marsz, bo od wczoraj we Wrocławiu pytamy naprzód, ale dokąd? I oto ponowne połączenie w tym wydaniu magazynu, tym razem telefoniczne. We Wrocławiu jest bowiem nasz ostatni dzisiaj gość, Tomasz Kireńczuk, odpowiadający za program 9. Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog. Dzień dobry, wieczór. Witam cię bardzo serdecznie. 9 to znaczy, że pierwszy odbywał się w roku... 2001. Rozwiązanie zagadki łatwe, bo dialog pracuje w cyklu 2-letnim. To jest rodzaj teatralnego biennale. Czasu niewiele, zbliża się 22, zatem, a przynajmniej z punktu słyszenia państwa, zatem w telegraficznym skrócie. Przepraszam, ja rzadko zadaję takie krótkie i szybkie pytania i proszę o szybkie odpowiedzi. Świętują państwo od 14 października, czyli od wczoraj z punktu słyszenia państwa do 21. No i informacja w hitchcockowskim stylu, bo piorunujący jest początek tegorocznego festiwalu. Tak jest, ja myślę, że na początek festiwalu są dwie bardzo ważne informacje. Pierwsza to oczywiście spektakl, którym zaczynamy Festiwal Dialog Wrocław, Jona Bomarsz. Naprawdę wybitne przedstawienie choreografii Alain Platela, jednego z najwybitniejszych twórców współczesnego teatru tańca. Prezentacja tego spektaklu, w którym na scenie pojawiło się we Wrocławiu 30 muzyków. Spektakl ten we Wrocławiu schodzi ze sceny po kilkuletnich wojażach po całym świecie od Sydney przez Tokio po Rio de Janeiro. Spektakl ten we Wrocławiu właśnie swój żywot dzisiaj zakończył. No a druga bardzo ważna dla nas informacja, którą podaliśmy do publicznej wiadomości w piątek 13 i tym razem piątek 13 był dniem szczęśliwym, bo poinformowaliśmy naszych widzów, że Festiwal Dialog Wrocław w tym roku odbędzie się w pełnym programie, to znaczy przywróciliśmy do programu 3 polskie przedstawienia teatralne, które wcześniej w związku z brakiem decyzji o współfinansowaniu festiwalu przez Ministerstwo Kultury musieliśmy odwołać. Bo akcja crowdfundingowa mnie jest osobiście bliższe formułowanie zbiórka publiczna. Teraz jeszcze powróćmy do tego wczorajszego i w zasadzie dzisiejszego wieczoru, bo były 2 pokazy o nową marsz. Alaina Platela. Alain Platel, to już powiedziałeś, że jest gigantem europejskiego baletu, ale może jeszcze 2-3 informacje przybliżające postać? To, co dla mnie jest szczególnie ważne w teatrze Alain Platela, to jakiś taki niezwykły rodzaj empatii, która mnie dotyka. Alain Platel tworzy przedstawienia trudne w sensie tematycznym. To są bardzo często opowieści o katastrofie, czy też najciemniejszych stronach naszego życia indywidualnego i społecznego, ale jednocześnie robi to z niezwykłym zainteresowaniem drugim człowiekiem, czy to jest artysta, z którym pracuje, czy to jest widz. To znaczy, rzeczywiście to jest teatr bardzo głębokiej wspólnotowości. Myślę, że właśnie takiego namysłu nad tym, czym jest wspólnota, czy może być wspólnota, bardzo w tej chwili potrzebujemy. I myślę, że on jest po prostu świetnym przewodnikiem. Tytuł jest francuski, a reżyser, choreograf jest... Belgiem. A drugi gigant europejskiego teatru zaprezentuje swoje przedstawienie w drugiej części, można powiedzieć, festiwalu, czyli pod jego koniec. To? Ponownie we Wrocławiu, to już zresztą pewien rodzaj tradycji, bo to już po raz czwarty, kiedy na Dialog Wrocław przyjeżdża Iwo Warchowe ze swoim zespołem Tunnel Group Amsterdam. Iwo w tym roku pokaże taką absolutnie genialną adaptację kronik historycznych Williama Szekspira, tytuł spektaklu Kings of War. I to jest dla naszych stałych widzów, którzy pamiętają pierwszą wizytę Iwo, czyli słynny spektakl Tragedie Rzymskiej, które pokazywaliśmy, to już chyba było 8 albo 10 lat temu, to myślę, że to jest mniej więcej podobny zamysł. To znaczy Iwo Warchowe czyta Szekspira absolutnie przez pryzmat współczesności, przez pryzmat dzisiejszych realiów i wykorzystuje uniwersalizm tekstów szekspirowskich do tworzenia takiej opowieści o przywództwie i o kryzysie przywództwa w realiach dzisiejszego świata. Hasło festiwalu to naprzód, ale dokąd? Czyli nade wszystko debaty. To hasło, ono też oczywiście cały czas zmienia trochę swoje znaczenie. Myślę, że też pojemność tego hasła się zwiększa, bo rzeczywiście takim punktem wyjścia w myśleniu o tegorocznym festiwalu było pewne zwątpienie w porządek świata, w którym funkcjonujemy, ale też naszym pierwszym zamysłem przy tegorocznej edycji festiwalu było tworzenie opowieści o świecie, który z kryzysu wychodzi mocniejszy, dlatego że wychodząc z kryzysu wszyscy razem pracujemy nad tym, jak zbudować lepszą, jak zbudować bardziej tolerancyjną, bardziej akceptującą wspólnotę. I wydaje mi się, że taka potrzeba właśnie bycia razem, działania solidarnego, to jest coś, co absolutnie przebija się ze wszystkich przedstawień festiwalowych, a też wydaje mi się, że to jest tożsame z jakąś głęboką potrzebą, którą być może część z nas w tej chwili w Polsce odczuwa. Z psychologicznego punktu widzenia wychodzenie z kryzysu także wzmacnia, ale też jest takie powiedzonko, co cię nie zabije, to cię wzmocni. A zatem można też i na ludową nutę poniekąd, a te hasła dyskusji, debat, jak państwo wolą, odbywających się w barbarze, jakkolwiek by to zabrzmiało, dokąd ten marsz, jak zostać wrogiem ludu, no i co po katastrofie. Jak zostać wrogiem ludu, to może w takim razie przejdźmy teraz do programu, ale telegraficzne, telefoniczne tempo, do programu polskiego. W polskim programie tegorocznego dialogu, w programie głównym są trzy przedstawienia. To jest Wróg Ludu, reżyser Jana Klaty ze Starego Teatru w Krakowie i tu taka wyjątkowa sytuacja na festiwalu, ponieważ na ten spektakl pojedziemy z naszymi widzami do Krakowa. Szukając różnego rodzaju oszczędności i starając się uratować polski program festiwalu, musieliśmy też szukać takich rozwiązań niestandardowych, trochę partyzanckich, więc w poniedziałek kawalkada autobusów z Wrocławia ruszy do Krakowa. To jest pewne urozmaicenie. Paść na wieczór do Krakowa, i wrócić do Wrocławia. Myślę, że to może być dla wszystkich naszych gości miłym doświadczeniem, spędzenie właśnie kilku godzin razem w podróży właśnie po to, żeby spotkać się z artystami, żeby zobaczyć bardzo ważny spektakl. Może nie wszyscy goście festiwalu byli już w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, no więc to też jest plus. Tak, poza Wrogiem Ludu jeszcze dwa spektakle w programie głównym, czyli Jeden gest w reżyserii Wojtka Ziemlickiego z Nowego Teatru w Warszawie i Hymn do Miłości w reżyserii Marty Górnickiej. To jest koprodukcja Fundacji Chór Kobiet, Teatru Polskiego w Poznaniu, Maxim Gorki Teater i Ringlok Schuppen Milheim. W programie wydarzeń towarzyszących Klątwa Olivera Frulicza i popremierowy pokaz nowego spektaklu Agaty Dudy-Gracz Macbeth Teatru Kapitol we Wrocławiu. Parę zdań rozszyfrowania na temat spektaklu Wojtka Ziemilskiego. Na pewno nie jest tak słynny jak Wróg Ludu według Gibsona. W reżyserii Jana Klaty. Bo wydaje mi się, że to naprawdę jedno z najważniejszych, najciekawszych przedstawień, jakie w ostatnim czasie powstały w Polsce. Spektakl, który może jakby pozornie gdzieś jest na uboczu różnych wielkich i ważnych dyskusji, które w polskiej przestrzeni publicznej się toczą, ale w moim przekonaniu spektakl właśnie o takim przesłaniu, że każdy z nas bez względu na to, do jakiej grupy przynależy, czy należy do grupy mniejszościowej, czy większościowej, ma absolutne prawo do tego, żeby jego obecność w przestrzeni publicznej była akceptowana, a głos słyszany. Myślę, że to jest bardzo ważne przesłanie i chciałbym, żeby to przesłanie bardzo mocno na tegorocznym festiwalu Dialog Wrocław wybrzmiało. Wojtek Ziemiński często pracuje z nieprofesjonalnymi aktorami, jeżeli sięga pod kankę dokumentalną, no tak najkrócej mówiąc, a tym razem jak jest? Tym razem Wojtek Ziemiński pracuje z czwórką głuchych performerów, którzy wprowadzają nas w świat, opowiadając trochę o problemach między nimi, ale też między osobami głuchymi a słyszącymi, jeśli chodzi o komunikację i w ten sposób jakby ta opowieść o komunikacji odnoszącej się do jednej bardzo specyficznej grupy staje się opowieścią o problemach z komunikacją w ogóle. Aktorzy i tym razem nieprofesjonalni, niedosłyszący lub niesłyszący w ogóle. No i chór. Chór kobiet jest kolejnym odcinkiem śpiewania chóralnego czy deklamowania chóralnego pod dyrekcją Marty Górnickiej. To też jest przedstawienie, które w bardzo mocny sposób zadaje pytanie o wspólnotę, o wspólnotowość, ale też to, co dla mnie bardzo ważne jest w spektaklach Marty Górnickiej, to właśnie też jakby pokazywanie różnych stron bycia w grupie. I też to jest taki spektakl, który bardzo jasno stawia pytanie o to, kim my jesteśmy i czy będziemy w końcu potrafili jednoczyć się wokół czegoś pozytywnego. Przypominamy, Międzynarodowy Festiwal Teatralny Dialog Wrocław. Od 14, czyli od wczoraj, do 21, czyli do kolejnej soboty. Jeszcze powiedzmy, że jest klub festiwalowy, do którego można wpaść między spektaklami po... W tym roku klub festiwalowy Dialogu mieści się w klubie Bułka z Masłem i bardzo Państwa tam serdecznie zapraszamy wieczorami. Mamy nadzieję, że i my, i nasi goście, i artyści, i widzowie, że tam się będziemy spotykać i w takiej mniej formalnej sytuacji rozmawiać o teatrze, nie tylko. Miejsca prezentacji poza Narodowym Starym Teatrem. W tym roku gramy spektakle na obydwu scenach Wrocławskiego Teatru Współczesnego. Gramy również na scenach Teatru Polskiego, na scenie Impartu, a także w studiu telewizyjnym TVP. Tomasz Kireńczuk, odpowiadający za program festiwalu, to ja bardzo dziękuję, Tomku. Ja strasznie oficjalnie, jak szybko ma być, to ja bardzo oficjalnie przemawiam i to mnie peszy. Więc Tomku, do usłyszenia w Trójce pod Księżycem z czwartku na piątek na linii Myśliwiecka Wrocławskie Krzyki, czyli Trójka Radio Wrocław. Mam nadzieję, że przyprowadzisz ze sobą jakichś fajnych gości. No oczywiście, także słyszymy się w Trójce pod Księżycem, a ja bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam do Wrocławia. Do 21 października trwa we Wrocławiu 9. edycja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Dialog Wrocław, która przypominam w tym roku odbywa się pod hasłem Naprzód, ale dokąd. We Wrocławiu świętuje także Agnieszka Obszańska i będzie również opowiadała Państwu o dialogu. No to jeszcze raz bardzo dziękuję. Barbara Marcinik. Magazyn bardzo kulturalny. Aż tu nagle niespodzianka. Niespodzianka dla tego, kto dotrwał z nami do tej pory. Dzisiaj premiera płyty Ani Jopek. Właśnie zakończył się na scenie kameralnej Opery Narodowej spektakl Leszka Mądzika z Teatru Starego w Lublinie, do którego Ania z Robertem Kubiszynem stworzyła muzykę Czas kobiety. Spotkanie z Anią i z Leszkiem, mam nadzieję, u nas niebawem. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Zapraszamy do reklamy. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Żegnamy reklamy.